कल क्या बात चली थी भाई? मन एक था, जैसे लोहे को तपा दिया जाए तो लोहा अग्नि है वो एक तो जाते हैं, तो तादात्म्य हो गया। लोहा अगर लंबा है तो अग्नि लंबी है, लाल लाल दी थी लंबी अग्नि, तो अग्नि लंबी है, लोहा लंबा है, लोहा थोड़ा है अग्नि छोड़ी है, चूड़े के साथ बन गया तो लोहा जैसे हो गया। शरीर में ऐसे हूँ मैं, छोटा हूँ मैं, बड़ा हूँ मैं, कृष्ण हूँ मैं, बालक हूँ मैं, जवान हूँ। तू का जो समझ शरीर है तो लोहा है, छोटा है बड़ा है, तोल है माप है, लंबा है चौड़ा है, कैसा है, अग्नि थोड़ी है। ऐसे आप ऐसे थोड़ी हो, आप शरीर है, शरीर के साथ एक मन करके मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ मैं बलवान हूँ मैं निर्बल हूँ, मैं बूढ़ा हूँ मैं जवान हूँ। शरीर के हमें हमले और तादात्म्य है, शरीर के हमें हमलाना तादात्म्य है, और जिस वाले के नहीं सही होता मैं ऐसा नहीं होता, मैं तो जानने वाला हूँ, सही जानने में आने वाला है, जानने में आने वाला अलग होता है, जानने वाला अलग होता है, तो मैं तो जानने वाला हूँ, सही जानने में आने वाला है, सही छूट जाता है मैं तो रहता हूँ, कैसे मैं अपने को अलग समझे। तो कम से कम ये बात हो जाए कि शरीर से मैं बुलाता हूँ, ये अलग होना भी बहुत काम की चीज है। शरीर के दुख शरीर में अनुकूल तो मैं क्यों दुखी हूं? मकान आग लग गई तो मैं क्यों बढ़ू? मकान बढ़ता है, ऐसे बहुत शांति मिलेगी। शायद से मैं अभी अलादा हूं, कैसे बदलता है मैं नहीं बदलता हूं, ये अनुभव है। तो मैं क्या हुआ? शरीर को और परमात्मा दोनों को लेकर मैं हुआ। तो शरीर से यह संसार तो यह है, यह है परमात्मा वो है जिसको हम जानते नहीं, देखते नहीं, परिस्थिति से केवल पुस्तकों को सुनते से, संत महात्माओं को सुनने से, उनके सुनने से सीख कर हम कहते हैं, हमें क्या पता वो है नहीं है। संसार तो है सामने, मैं भी हूं संसार, संसार है परमात्मा, तो श्रद्धा विश्वास का विषय है। सो जाने दिए जाएंगे, वो जाएंगे तो जानेंगे, जबरदस्ती अपने बल से नहीं जान सकते। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, जो सत्यदान परमात्मा सूर्य पूर्ण वो हूँ मैं, शरीर में नहीं हूँ। उपासना है अंग्रेज उपासना है, फिर जिससे सूर्य ब्रह्म हो जाएगा, उपासना है वेदांति का, उपासना है अपने इस सेल से नहीं चलते हैं। मनुष्य भगवान की कृपा की तरफ देखे तो ये निहाल हो गया है। कितने कितने तो हुआ कृपा विघ्न टालती है, और कितनी कितनी कृपा करती है कृपा, जासु कृपा नहीं, कृपा आघाती, कृपा कृपा करने में तृप्त नहीं होती। गोस्वामी महाराज कहते हैं, है तुलसी पर तीर्थ ये किया, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान कृपा में बना हुआ, केवल कृपा ही कृपा है, मूर्ति कृपा मई है, स्वर्णमय होती है, मंडमय होती है, कृपामय है, कृपा कोई कृपा है, कृपा संसार मात्र का पालन होता है, उस पालन में रक्षा करने में कोई विषमता नहीं है। भक्त अगर अभक्त नास्तिक आस्तिक सदाचारी दुराचारी कैसा है क्या है, समान रीति से पृथ्वी सबको समान रीति स्थान देती है, वायु समाज रीति श्वास लेने देती है, जल समाज से प्यास दूर करता है, घाम समान रीति से तपता है, वायु समान रीति से आता है, समान रीति से सब ऋषि कृपा कर रहे। कोई जीव कैसा है, क्या करता है, क्या मानता है, क्या देखता है, क्या करता है, भगवान को मानता है कि नहीं मानता है, जानता है कि नहीं जानता है, भक्ति करता है कि नहीं करता है, दुष्टता करता है, भगवान से विरुद्ध चलता है, कृपा ही कृपा करते हैं। उमा राम समय तो जग माही गुरु पितु मा तो बंधु खूब नाई। संसार में कोई हो ही नहीं सकता, कारण के संसार में स्वार्थ रह रहा है, भगवान के स्वार्थ की गंदी नहीं है, अपने स्वार्थ की कोई गंदी नहीं है किंचित मात्र भी। तो स्वार्थ वाले, स्वार्थ वाले आदमी भगवान के समान कैसे करेंगे। उमा राम समय तो जग माही गुरु पितु मा तो बंधु, इनके स्वार्थ बात तो रही है, वे स्वार्थ त्याग करे तो भी स्वार्थ त्यागना पड़ता है, तो स्वार्थ है ही नहीं मूल में ही, उनकी बराबरी कैसे करे, क्यों उनकी कृपा मई है। और देने का ढंग भगवान का ऐसा है जो जिसको दे उसको अपनी मालूम होती, भगवान के दी हुई मालूम ही नहीं होती, मानव सही दिया है, योग्यता दी है, बुद्धि दी है, इंद्रियां दी है, अवकाश दिया है, सत्संग देते हैं, शास्त्रार्थ ध्यान कराते हैं, चेत कराते हैं, औषध लाते हैं, लौकिक कपड़ा लौकिक सब काम करते हैं, करते हुए भी ऐसा है मन समझ ही नहीं सकता, कृपा करते हैं। अपनी है तो मेरी है, मैं ही हूं, वो मेरी मानने वाले भी कृपा वैसे ही करते हैं, जो अपना अभिमान करता है उसमें कृपा कम नहीं कि जो अभिमान करता है तो थोड़ी अचानक कृपा। जैसे गोवर्धन धारण किया तो भगवान ने ऐसे बाया मेरी छोटी उंगली की नक के ऊपर धारण किया, यू तो बाल बाल सब लाठी लगाई, लगाओ लाठी लगाओ लाठी से पर्वत ठहरे, पर्वत सब लाठी लगाई, तो सबने लाठी लगाई, तो सबके मन में आया कि लाले के एक बोझ नहीं आ जाए, जो हम लाठ लगाते हैं सारा देते हैं, तो थोड़ी सी ऐसे उमल गई, ए लाला मारे मरे मारे बैठे अभिमान करते हुए इतना आदमी ने हमने लाठी लगाई है, तो इस बात पर ठहरा है, पर ठहर सकते क्यों, हम लोग करते हैं लाठी लगाते हैं, हम यो कर देते हैं, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, ऐसा कर दे, भगवान से लेते सब सुन लेते। जानने वाला भी भगवान से कोई नहीं है, पर जान करके भी उसकी बेपरो करने वाला भी भगवान से नहीं मिलेगा कोई भीतर से क्या नियत है, क्या करते हो, कैसे करते हो, सब जानते हैं, सब जानते हुए अनजान की तरह कृपा करते रहते हैं, मन भगवान को पता ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, चालाकी कर लेते हैं, छिपा लेते हैं दुनिया से, किसी को क्या पता लगे हमारा, भगवान को पता पहले लगता है, तो भी कृपा करते ही रहते हैं, स्वभाव ही कृपा लो, स्वभाव है, आदत है भगवान स्वभाव ही रहते ना, प्रभु जी चूक के भगवान को याद रहती नहीं, तू कोई करता तो वो रहती ही नहीं, ये कैमरा होता है ना जिस ढंग का होता है उस दिन सब होता है, कोई रंग वाला होता है बेरंगा होता है कैसे छपता है, वो तो भगवान वो कैमरा कोई और तरह का है, वो जिस बात छपती है ना वो जी असूद ये छपती नहीं, रहते भगवान याद ही नहीं रहती, वो छपती नहीं वो, क्योंकि सर्वोपरि श्रेष्ठता भगवान में ही है, तो श्रेष्ठता क्या है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात ही पकड़ते है, विकृत बात पकड़ते ही नहीं, छपती ही नहीं, याद ही नहीं रहती, कर्त श्रोत स्वर ये हृदय की बात होती भीतर से, उसको स्वरूप याद करे तो भूल न जाओगे, ये बात इसलिए बात है। इस बात ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते दुखम पाम सुख माना, आप कृपा को देखता रहे, उस कृपा को अपने कियो कर्मों का फल भोगता रहे, कृपा के लिए देखता रहे, मुक्ति पदेश गाय भाग भागीदार हो जाता है, केवल कृपा देते हैं और कोई करना कुछ नहीं करना। नमस्कार हृदय भाग बहु हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता है वैसे कृपा देते हुए नमस्कार करता रहे इतना उद्योग करता रहे कल्याण हो जाएगा। कितनी बात बताइए रेग द्वाग बबूर फिर वेद धन नमस्ते नमस्कार कर ले कितनी सरल बात कितनी सीधी बात है। कृपा करके मानव शरीर दिया है मानव मनुष्य के बाद में योग्यता दी है रुचि दी है सत्संग दिया है गीता जैसी पुस्तक दी है ऐसी बातें कर दी है तो करे क्या नमस्कार करे और क्या करे और क्या करे आदमी भगवान को क्या करे क्या दे देना कुछ है ही नहीं क्या दे भगवान विश्वान भगवान ही है और कोई उपाय नहीं। उमा राम समेत उमा है गुरु पितु मातु बंधु को नहीं हो नहीं सकता तुझे कोई वह सामर्थ्य नहीं बेचारे में भगवान के समान उस सामर्थ्य किसी में होगी कोई स्वार्थ का भाव नहीं पहले का अभी वर्तमान में भविष्य में कोई संभाव नहीं स्वार्थ की गंदी नहीं की कोई बात है पात्र कैसा है कैसा नहीं है संग्रहता देखते हैं प्रभु सुधागर में कि वर्षा बरसने के उन्मुख होती है तो खेत भी बरसती है कांटों के वर्षों पर भरती है बिशीले वृक्षों पर बरसती है समुद्र भी बरसती है सृष्टि बरसती है यदि भी समुद्र में जरूरत नहीं है कांटों वृक्ष क्यों वर्षा में बढ़िया बढ़िया धान के पौधे उस पर अच्छी बड़ी वर्षा में जैसे लोगों को ठीक मिले विश्व पौधे में वैसी वैसी ही वर्षा बनेगी महान जारी पौधे उसमें क्या वृक्ष कृपा है भगवान ने वो वर्षोन्मुख होता है तो बस कुछ देखते नहीं वर्ष ऐसे सब पर कृपा वर्ष रही है सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को नाश ही तब ही इतनी कृपा के सन्मुख हो जाए सामने हे नाथ हे नाथ तो करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट करते होगा कितनी वृक्ष बात है कितने लोग बात है। अब इतना साल करने में क्या जोर आवे बताओ क्या बेइज्जती होती है कोई बल लगता है कोई विद्या की जरूरत है कोई योग्यता की आवश्यकता ही सुरेंद्र जी महाराज के काम तो इतना ही है इतना ही हम तो साधु मोटा हो गए काम तो इतना ही है इतना ही है जीवित यो मुक्ति से परे सदाए भाग तेरे कंपाम शिष्य मुख में कितना कृपा को देखता है सुबह ठीक तरह ध्यान देकर कृपा को देखता ही देखते न्याय बुझा है कैसी कृपा की है कैसी कृपा कर रहे हैं कैसी कृपा करेंगे आज दिन तक कैसे निर्वाह हुआ किसने किया इतना होने पर भी आगे चिंता करता है आज दिन किया वही करेगा आगे चिंता क्यों करे तेरे सिर पर बोझ क्यों ले क्या करेंगे कैसे करेंगे क्या होगा अब क्या होगा क्या होगा सब भगवान पर छोड़ दिया पड़ा उसको नमस्कार करता रहे हरदम कृपा की तरफ देखता रहे और नमस्कार करता रहे बस इतना उद्योग अपना है इतना पुरुषार्थ है सब काम करे। मैंने पूछ तुम पढ़ा के हम भगवान काम तो सब करते हैं हम करते हैं मौज हम आनंद करते हैं मौज बालक क्या करता है करते है सब माँ करती है अपना बस तो मौज करता है अपने मन के लायक नहीं हो तो रो देगा तो मूर्ख रोता है माँ के पास में क्यों माँ की गोदी में रोकता रोता क्यों है मूर्ख माँ की गोदी में रोता है तो हर्षेगा कहाँ, कौन सी चीज वो जगह मिलेगी जिसे देखिए प्रसन्न होगा, इसे बढ़िया चीज कहाँ मिलने वाली है। ऐसे भगवान की कृपा मिली इसे बढ़कर कहाँ चीज मिलेगी, मनुष्य बना दिया, योग्यता बना दी, सामग्री दे दी, फिर भी चिंता करे से मंत्रों क्यों बजता हुए थे, सिर पर श्री गोपाल बेटा पार नंगा हुए थे, जगह जगह धोखा खाया हुआ है ना, जो समझे भगवान भी धोखा दे देंगे क्या पता है। भगवान धोखा देने वाले वो तो कृपा ही कृपा करते हैं, शुद्ध कृपा कर रहे हैं, निर्मल कृपा करते हैं, एकदम निखार से कृपा करते हैं, शुद्ध अपनी बुद्धि के अनुसार देखे वो क्या करे, निर्दो जाने से जितना भरोसा करके निश्चिंत हो जाए उतना ही काम भगवान विशेषता से करते, ये पकड़ता है जितनी अपनी पकड़ता है उतना दुख पा रहा है, चतुराई करे नहीं। क्यों चतुराई करे, क्यों देख रहे, ठाकुर जी की तरफ भी देखता जा रहा है, भगवान जा रहे भगवान का काम जाने, अपने तो मौज करो आनंद करो, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल ये रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। एक एक किताब बात की तरफ देखा जाए तो आश्चर्य है, मनुष्य कर्तव्य की तरफ देखे तो केवल अपना कर्तव्य ठीक से पालन करे तो कल्याण हो जाए, केवल भगवान की कृपा का दिखे तो प्राप्त हो जाए, अपने स्वरूप की तरफ तो कल्याण हो जाए, संसार की तरफ देखो तो कल्याण हो जाए, सबको सबको काम करते हैं तो ये क्या चीज है। अनंत ब्रह्मांड जिनका पालन सृजन करते हैं तेरे कोई भार है, ऐसे भगवान की सृष्टि, भगवान की कृपा, भगवान का कायदा, भगवान का विधान, भगवान की सब देखे आश्चर्य हो जाए, तो भगवान के समान भगवान ही है और कोई है ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। विधान की तरफ देखो, कृपा की तरफ देखो, अपने कर्तव्य की तरफ देखो, अपने जो वर्णाश्रम है उसके अनुसार करो, कुछ मत करो, अपने स्वरूप की तरफ देखो मैं क्या हूं तो निहाल हो जाए, कर्तव्य देखे तो निहाल हो जाए, कृपा देखे तो निहाल हो जाए, भरोसा रखे तो निहाल हो जाए, बढ़िया बात है ये। तो तेन कम पाओ उसमें भी मानो, गोस्वामी जी महाराज कहते भरोसा चाहे दूसरो शोक करोगे, मेरे तो राम को नाम राम बोल दो अक्षर, मेरे तो माँ बाप दो अक्षर, रा है ये माँ है, माँ है पिता है, हूँ शेष वर्णी अरो, मेरे तो माँ बाप दो अक्षर, राम जी की परवाह नहीं, राम जी के नाम है, नाम ही बस, इस नाम के प्रभाव से कितनी बात हो गई, हूं तो हो तो खर को अशुभा रही, तेरी कृपा नहीं गेंद से ढायो, ऐसा राम नाम है कली कल्याण फल हो गई, कलयुग में कल्याण फल गया उसी कल्याण भगवान की कृपा है, भगवान का नाम नाम ही क्यों दो माँ खर हुआ दो माँ खर। अंत में कहते हैं जो राग कहूं शंकर साख जो राग ही कहूं तो जरी जी करो, शंकर की साक्षी लेकर के कहता हूं उसमें कान का इधर रख कहता हूँ, सीधी सीधी बात कहता हूँ, अपनो भलो राम नाम आते तुलसी समझ भरो, अपनो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कोई परवाह नहीं, राम दो अक्षर बस, ये माँ बाप राम राम राम राम राम, एक एक चीज ऐसी भगवान की, एक एक चीज अपनो तो भलो राम नाम आते तुलसी समझ भरो, मैं तो समझ गया बस, दो अक्षर है अपना तो, ये भगवान की कृपा है, थोड़ा सा भी समझ ले आदमी भगवान की तो थोड़ी भी दृष्टि चले जाए तो निहाल हो जाए, नख सिख हाथ पाई दया दीन दयाल है, नख सिख से पैदा किया जाने चित्रा मोर, पैर का नख अंगूठे का नख और शिखा तक कैसा पैदा किया, हाथ और पांव और शरीर किस ढंग का किया है, किस ढंग से दिया है, जैसे वो मोर है जिगर रंग चित्रित कर दिया, इस तरह से सब चीजें सब थोड़ थोड़ सब बाढ़िया आना, यहाँ बाढ़ आ जाती, यहाँ आ जाती, सब नक्श से पैदा किया जाने चित्रा मोर, हरिदास हरिभीष ने बड़ा हरामी खोर, भगवान तो कहीं नहीं भूले तुम याद ही नहीं करते, वो कहीं नहीं भूले तुम कहीं नहीं याद करते, वो कभी नहीं भूला तुम कभी याद नहीं करते, एक तरफ से ही कृपा है, एक तरफ से और कृपा याद करने लगे हो शर्म को याद तो फिर शर्म को जीव वही जब ही जन्म को ना सकता भाई, लोग और परलोग सब सुधर जाए, बड़ी बड़ी मेहनत करने से काम सिद्ध नहीं हुआ, आप ही हो जाए, मेरा भाई कितनी विचित्र हो गई, कितनी विचित्र, केवल भगवान का भरोसा, एक आस और एक बदल, एक ही आस विश्वास, इतना उदाहरण देखने पर, इतनी विचार देखने पर, अपना जीवन का अध्ययन करो तो देख लो कहाँ हम थे, कैसे पैदा हुए, कहाँ कहाँ गए, किस दिशा आए, क्या क्या कृपा की भगवान ने, क्या से क्या बना दिया, बहुत विचित्र बात है, मनुष्य ऐसा कर सकता है क्या, कुछ नहीं, विचित्र कृपा भगवान की, एक एक आदमी अपने जीवन की तरफ ध्यान दे तो चेत हो जाए, होश आवे, आप ही आप ही आप ही, होश ही नहीं है, कितनी कृपा करी, कितनी कृपा कर रहे हैं, ये मारवाड़ी कहावत है, इन मुंडे ने आ खीर, बोलो इन मुंडे ने आ खीर, बात है, मैंने शेर जी से कहा शेर जी भगवान घर अंधारा ही है, मुझे भाई ऐसे ऐसे अच्छे आत्मा ऐसे महात्मा पुरुष हम लोगों को मिले तो हम लोगों को मारना है क्या, क्या हम लोगों की योग्यता है, क्या हम लोग पहचानते हैं, क्या हम लाभ ले सकते हैं, योग्यता देख देख तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा संयोग मिलाया है तो हम लोग योग्यता देख नहीं मिलाया है, तो अंधे है अंधेरा ही, शेर जी बोले कन्या कौन सी घर है, किसको दी जाएंगे, कैसे कैसे करे, अब पूरे घर में छोड़ी गए तो कोई नहीं मिले तो किसी को दी जाएगी, वो सब भर मिले भाई कैसे दर्जे के मान पुरुष का, और क्या जाने हम बोलो उनको मिलान करते, ऐसे संतों ने मिला दे तो अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी में जो निशंक खीज दिनों परम पद रिझ दिन लंक, खीज दिनों परम पद रिझ दिन लंक, अंधाधुंध कृपा कर दो बड़े सी धन चाहिए ना, ज्यादा राज दे तो लंगर राज दे दियो, खींचे दिन परम्परा। चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 19 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ।